ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่25โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตที่เกิดมาอย่าได้ประมาทเลยกี่กับกี่กันที่จะหมุนเวียนเกิดแล้วตายเล่าไปตลอดเวลาชีวิตก็จะกลับหมุนเข้ามาสู่โลกซึ่งแปลว่าความหมุนวนและก็จะอยู่อย่างโลกีมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานตราบใดที่ไม่ได้พบศาสนาพุทธไม่ได้ศึกษาโลกุตตรธรรมก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาสู่ความวนเวียนที่เรียกว่าวัฏสงสารไปได้แม้จะไม่รู้หรือจะหลงผิดว่าสวรรค์นั้นนิรันดรไม่ตกจากสวรรค์ได้จริงๆแล้วสวรรค์ไม่เที่ยงต้องตกจากสวรรค์แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อตกจากสวรรค์แล้วก็ต้องมาสู่สภาพที่ต่ำกว่าและหมุนเวียนขึ้นไปอีกใหม่วนเวียนอยู่แล้วๆเล่าๆผู้ที่พบศาสนาพุทธรู้จักโลกุตตรธรรมแล้วรู้จักเหตุที่จะดับวัฏสงสารตัดวัฏสงสารให้น้อยลงน้อยลงจนที่สุดไม่ต้องวนเวียนไม่ต้องหมุนอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกมีนิพพานเป็นที่สุดมีการไม่เกิดอีกตลอดไปได้ชีวิตเป็นดังนี้และสิ่งที่ประเสริฐสุดคือนิพพานก็มีแล้วทุกชีวิตอย่าได้ประมาทเลยจงหาทางรอดที่เป็นนิพพานนั้นให้ได้เถิดเราพูดถึงเจาะเข้าไปถึงเจโตปริยญาณเรื่องกำลังวิจัยวิเคราะห์ให้ฟังถึงว่าในเปเจโตปริยญาณถ้าเขาไปเข้าใจผิดในเรื่องที่บอกว่าบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นนั่นน่ะรู้ใจสัตว์อื่นรู้ใจบุคคลอื่นในหมายความว่ารู้จิต